Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah için sevenlerimiz, ömrümüzden birkaç nefes daha kaldı. Bilmiyoruz tabii de. Alıp verdiğimiz bu nefesleri Allah'ımızın dininin ilmini tahsil yolunda geçirmek istiyoruz. Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ve onlardan çıkarılan fıkıhların, akaidlerin, tasavvuflerin, ahlak ilminin okunup okutulması, amel edilip ettirilmesi, insanlara tebliğ edilmesi ve bütün insanların bu yolda hidayet bulmalarına vesile olmak için kalan ömrümüzü geçirmeye niyet ettik. Bu arada biz insanların hidayetini istersek Allah Teala da bizi hidayet eder. Biz insanlara acırsak Allah Teala da bize rahmet eder. Biz insanların günahlarını affı için istiğfar edersek Allah Teala da meleklerini bizim için istiğfar ettirir. Böyle vaatler ve mükafatlar ve müjdeler kitaplarımızda doludur. Yani insanlar şöyle bozuk, böyle bozuk, millet helak olmuş, gitmiş falan demekle bir yere varamayız arkadaşlar. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki men kâle heleken nâsüfe ve ehlekûm. Kim derse ki insanlar helak olmuş ya. Bu 21. asırda millet namaz yok, abdest yok, işte din yok, iman yok falan. Helal bilmezler, haram bilmezler. Herkes cahil olmuş falan. Bütün millet helak oldu. Derse bunu bilsin ki ve bilin ki bunu diyen adam o insanların en ziyade helak olanıdır. Çünkü neden? Niye vazifeni yapmıyorsun o zaman? Niye elinden geleni yapmıyorsun? Niye bir kimseye bir şey anlatmıyorsun? Şimdi ders başladı, hadis-i şerifler okunacak. Niye mesaj atmıyorsun? Niye telefon etmiyorsun? Bir insan bir hadis duysun. Bellihu anni ve levâeten. Sabahlara kadar bizim için ağlamış. Affımız mağfiretimiz için uyumamış. Bütün Miraç gecesi dahil Mevla Teala ile muhatap olduğu ve Mevla Teala'dan iltifatlara ve müjdelere mazhar kılındığı Berat gecesi gibi gecelerde büyük tecelliler ihsan edildiği kendisine gecelerde hep devreye bizi sokmuş. Ümmetim, ümmetim, ümmetim işte bize şefaat hakkını almış. 13. gece 3'te 1, 14. gece 3'te 2, 15. gece tamamına şefaat izni alana kadar yani Müslümanlar hakkında. Hep böyle bir ömür hayat tüketmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana diyor ki, ben seni diyor, kardeşim olarak kabul ettim diyor. Ya leyteni kad lekıytu ihvani. Ah ben ne olaydı kardeşlerimle görüşebilseydim diye temenni ettim Allah'ımdan. Tabii ki dünyada bu olmadı. Ama ahirette mutlaka olacak. Siz benim kardeşlerimsiniz. Ben sizin için geldim. Ben size rahmet olarak gönderildim. Ben size bu kadar hikmet bıraktım, sünnet bıraktım, hadis bıraktım. Dünya ve ahiret bütün saadetleriniz benim hadis-i şeriflerime ittibadadır ve bana uymaktadır. Ne olur benim tarafımdan bir ayet olsun, bir hadis olsun. Ümmetime tebliğ edin. Yani ulaştırın. Şimdi bak burada 2-3 hadis-i şerif en az inşallah niyet ettim okuma. 3 hadis-i şerif, birisi çok uzun belki de bazı 4-5 hadis kadar uzun. Kısa hadislere göre. Peki bu hadis-i şerifler bize bildirildi. Biz bunları hiç duymadan öleceğiz. Ben şurada bir hadis-i şerifi, 2 tane hadis-i şerifi, bir tanesini sonradan hatırlıyor gibi oldum. Bir tanesini yeni görüyorum. Bakın bu işin içinde 40 senedir meşgulüm. Devamlı kitap okuyorum. Bir tanesini yeni gördüm. Mani İbni Yezid hadisini. Ebu Hureyre hadisini hatırladım. Biliyordum. Hatırladım ama unutmuştum. O bir hadis-i şerifi biliyorum. Men etâ firâşehu ve yenmen yekûme minelleyl en yusalli en yekûme minelleyl. Mesela o hadis-i şerifi ezbere de biliyordum. Fegalebetu aynâhu hattâ asbâ kütübellehu mânevâ ve kânevmû aleyh sadaka. Yani ama kim bilir hangi hadis-i şerifte bizim hidayetimiz var? Hangi hadis-i şerifte bizim ahireti kazanmamızın şifresi var? Bu herkese kendine özel şifre veriliyor yani. Bu bilinmez ki. Ummadığın bir hadisten bakıyorsun, ben cemaatlerle tabii gelen gidenlerim oluyor. Adam diyor şu sohbetten çok etkilendim. Allah Allah, benim çok ilgimi çekmiyor o sohbetteki o ifadeler. Onun çekmiş. Bakıyorum ben şu sözden namaza başladım. Öbürü şöyle yaptım. Kapandım diyen hanımlar var. Tabii ben burada kim nereden ne alır ne anları hesap edemem. Hidayeti yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Biz de papağan gibi konuşuyoruz. Biz mikrofon yerindeyiz yani. Tesir Allah'tandır Celle Celaluhu. Hidayet Rabbimizdendir. Zaten Mevla'dan ve Habibinden Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem dinleyenler kazanır. Mesela Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hatip'ten, Vaiz'den dinleyenler kaybeder yani. Bu bize vahyin kaynağından geliyor. Bu hadis-i şerif saydı. Bukhari rivayet ediyor birinci hadis. İkinci Bukhari ve Müslim ve Nesai rivayet ediyor. Üçüncü hadis-i şerif yine Bukhari diye. Nesai İbn-i Mace rivayet ediyor. Daha da kaynakları var. Şimdi bunlar kainatın efendisi tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan alınan, vahiy ile telakki edilen bilgilerdir. Hiçbiri kafadan konuşulacak haşa şeyler olamaz. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَائِنِ وَاللّٰهُ وَحِيمُهُ Habibim keyfinden canı istedi diye bir laf söylemez. Söyledikleri yani din adına, helal haram adına, hikmet adına, ilim adına ne söylüyorsa Allah'tan kendisine vahyedilen bir vahidir. Ama tabii ki din adına olmayan şeyler vahiye girmez. Yani her konuştuğu vahidir demiyoruz. Burayı da yanlış anlamamak lazım. Hanımına derse ki su getir, su verir misin derse, nasılsın iyi misin derse, illa vahiy geldi de Ayşe anamıza nasılsın de diye. Ha bazı kere o da oluyordu. Hatice annemize selam geliyor, Cebrail aleyhisselam getiriyor. Mevla Teala Hatice'ye selam söylüyor, cennetle müjdeli. O ayrı bir şey. O zaman zaten onu bildiriyordu Allah. Selam gönderdi, Cibril selam getirdi. Bunlar ayrı şey. Ama şimdi ev ortamıdır insan. Eşiyle, çocuğuyla işte nasılsın, iyi misin? İşte yemek yiyoruz işte falan, gülüyoruz. Biz her şeye vahiy demedik. Ama bir hadis-i şerif bir bilgi içeriyorsa, şu şöyledir, bir haber veriyor. Bunun vahiy olmasından başka bir çaresi yok. Çünkü haber veriyor. Ondan sonra bu helaldir diyor. Bu hüküm veriyor. Haramdır diyor. Bu hüküm veriyor. Maruftur diyor. Münkerdir diyor. Ya bu gibi veya suale cevap veriyor. E sen de din adına bir şey soruyorsun. Hoş gelip de evde ne pişireyim ya Resulullah diyen yok yani. Bunu yapayım yapmayayım, şu nedir bu nedir. Herkes sual soruyor. E bu suallerin cevapları vahidir. Bu itibarla bir ayet olsun benden ulaştırın. Yani hadis de buna dahildir. Ayetler zaten mütevatir ve herkes hafız dolu, mealler doldu ortalık. E burada demek ki esas mühim olan hadis-i şerif kastediliyor. Çünkü hadis-i şerifler ihmal edilmiştir. Ve hadis-i şerifler okunmuyor. Klişe hadis-i şerifler var. Herkes onları birbirine mesaj atıyor falan bir vesileyle. Takvim siteleri falan var şimdi. Ezanı takvim yapmışlar. Onlar bazı hadisler söylüyorlar. Bunları toplasan 100-200 hadisi geçmez. Yani konular belli yani. Günlere göre, mevzuya göre bölüştürüyorlar. Ama burada dünya kadar hadis-i şerif var. Biz daha bunlar hiç duymadık ve istifade etmedik. Yazık değil mi bize? Ölüp gideceğiz bu vahiylerden istifade etmeden. Bir daha mı dünyaya geleceğiz? Bir daha bu dünya kurulur mu bizim için? Bu imtihan yurdundayız. Bir hadis-i şerifle hidayetimiz efendim sağlanabilir ya. Bu kadar insan kurtulabilir. Mutlaka duyurun, duyurun, duyurun, ulaştırın. Biz size Allah için anlatacağız. Allah Teala ömür verdikçe. Şimdi dersimizdeki tabii kitabımız, konumuz ihlas. Niyet ve ihlas yani. Zaten ihlas niyetle olur. Bu usta hadis-i şerifler daha da gidiyor yani. Kitab-ül İhlas efendim, sonra Kitab-ül İlme geçmiş. Sonra sünnete geçmiş. Çok önemli. Sünnetle ilgili şey, Allah Allah. Bu hadis-i şerif burada da var mıymış ya? Bak görüyor musun? Bunu da Ruhul Beyan tefsirinden rahmetli Hızır Efendi okurdu bize. Kaynak bulamadık zannettik. Birinci ciltte yazdık bunu da kaynak bulamadık. Tabii 25-30 sene evvel bu kadar şeyler yoktu. Şamileler, mamilelermiş. Allah Allah. Bu hadis-i şerif burada çıktı görüyor musun? Çok muazzam bir hadis geliyor ama işte. Yani Kitab-ül İhlas'ın sonlarına doğru o da. Ne oldu? İşte 57 hadis-i şerif burada var. Bazısı birkaç sayfa uzun sürüyor. 57 hadis-i şerif bu bab. Biz 23. hadis-i şerifteyiz yani. Efendim ondan sonra kitab-ı sünnet, sünnet ve hadislerle ilgili. Sonra kitab-ı ilim, ilim-i faziletleri ilgili. Ne kadar önemli bir şey bu tergib-i terip ya. 24 saat bu dersi yapsak doyulmaz bu hadis-i şeriflere ya. Vaktimiz de yetişmiyor. Ben de bu derse başlarken birkaç lokma da bir şey yedim. Gerçi birkaç lokma yemedim. Biraz da çok yedim. Allah beni affetsin. Ha şimdi bir uyku geldi. Bir halsizlik geliyor böyle. Zaten şekerim yükseliyor. Ondan sonra böyle duruyorum. Nasıl konuşacağım, nasıl edeceğim? Ağzımı bıçak açmaz. Derse başlayınca size bir şeyler anlatmaya başlayınca biraz kuvvetim geliyor yeniden. Şarjım doluyor gibi oluyorum. Yeniden canlanıyorum biraz. İnşallah ölünceye kadar Allah'ım ne verdiyse size hizmet yolunda ihlas ile bitirmeye, tüketmeye muvaffak eylesin. Amin. Ve amma an İbni Yezide radıyallahu teala anhuma. Yani babası da sahabeden olursa anhuma diyoruz. Bazı ravi anebi anceddi babasından dedesinden gidiyor ona anhum diyoruz. Burada Man Hazretleri sahabeden. Bu Yezid'in oğlu. Bu meşhur Yezid değil. Bu millet hep meşhur Yezid'i bilir. Meşhur Yezid Hazreti Hüseyin'i şehit ettiren o zındık. O Yezid sahabeden değil o. Hakkında ihtilaflar var. Şu var bu var. Neyse biz onu sevmeyiz hiç. O sahabeden değil yani. Bu sahabeden Yezid. Sahabede çok Yezid var. Fakat o pis Yezid'in yüzünden ismi de lekeledi. Yezid çok esasen güzel isim. Ziyadelikten gelir, artıştan, bereketten gelir. Zade Yezid'den gelir. Hazreti Ömer'in kardeşinin de adı Yezid. Yani birçok sahabeden zat var, tabiinden zat var ama maalesef bu işte meşhur Yezid, Hazreti Hüseyin'i katleden hainin, zalimin yüzünden isim de işte görüyorsun bir adamın bir yanlışı, bir ismi ne yapar yani. Şimdi böyle deyince millet hangi Yezid falan, insanlar da şey yaptılar, radıyallahu anh denir mi falan. Haşa ne radıyallahu anh. Biz ona Allah razı olsun diyecek halimiz mi var ya? Neler etti Ehl-i Beyt'e ya? Ehl-i Beyt'e saldıran dinimize saldırmıştır. Ehl-i Beyt bizim dinimiz, imanımızdır. Ehl-i Beyt sevmek bize farzdır. Ehl-i Beyt'e salavat okumadan namazımız kabul olmaz. Allah'ım salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ve ala Ali Muhammed işte Ehl-i Beyt'tir. Biz onlara salavat okumasak namazımız kabul olmaz. Onun için bu o değil. Bu ondan önce yani bu. Daha o doğmamışken olan işler. Zaten o 33 yaşında mı ne erkenden geberdi gitti yani. Onun sonradan doğduğu belli. Bu zat diyor ki Kale anlatıyor. Kâne idi ebi benim babam Yezid'i yani adı Yezid babasının. Babam diyor yani Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında sahabeden bir zat bu. Babam diyor ehrace çıkartmıştı. Denanira bir takım dinarlar yani altın paralar. Efendim çıkartıyor ne demek? Yetesaddeku sadaka vermek üzere. Neyle biha onlarla? Yani onları efendim farz da olabilir, nafile de olabilir. Yani sadaka, zekata da deniyor. Huzmin envalim sadakaten. Mallarından sadaka alahatinde zekat kastediliyor. Çünkü orada bir devlet yönetimine hitaben cebir var yani al diyor. Tabii o nafile sadakayı o şekilde alamaz. Bundan dolayı oradaki sadaka zekat anlamındadır. Bu itibarla yani hadis-i şeriflerde geçen tasaddukat, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler mesela innemes sadakatü lil fukara diyor. Oradaki sadakalardan maksadı zekatın 8 masrifini söylüyor. Yani ayet ve hadislerde tasadduk ve sadaka kelimeleri geçtiği zaman farz olan zekata da gidebilir. Nafile olan bildiğimiz bizim şu anda Türkçede kullandığımız sadaka anlamına da geçebilir. Burada ikisi de ihtimallidir. Çünkü ayetlerde ve hadislerde umumidir, geneldir. Yerine göre anlaşılabilecek bir şey varsa belli olur ama yani tahsildar geliyor, alıyor falan bunlar farzla ilgilidirler tabii ki. Öbürüne tahsildar gizli verilmesi onun daha muteber, nafilenin gizli yapılması muteber, tahsildar mahsildar gelmez ona. Onun için durumun gerisinden, siyak sibahından ondan kastedilen anlaşılır. Ama burada iki tarafa da ihtimallidir. Çünkü neden? Çıkarttı mescide götürdü parayı. Sadaka vermek için. Fevaza'a koydu ha paraları kimin yanına koydu? Önde racülün bir adamın yanına emanet bıraktı yani. Nerede? Fil mescidi mescitte. Mescitten ne kastediyor? Mescid-i Nebevi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ravzasında bir adam oturuyordu. Gitti adama dedi ki işte bunlar yani zekattır demek şart değil biliyorsunuz fıkha göre. Yani bir insan bir muhtaca verirken bu benim zekatımdır demeden oluyor zekat. Demek şartı yok yani. Niyeti zekatsa hesabında kendi biliyor zekatı kırkta biri nedir. O zaten kimseye deme şeyinde yok tabii. Devlet tahsildar ayrı bir şey. Ama normalde şimdi diyorum devlet karışmıyor zekat işine zaten. Devlet ancak vergi almaya bakıyor. Zekat esas farz olan da İslam devleti değil. Onun için bundan bu beklenemez. Bu itibarla efendim bu parayı ne yapıyor? Mescitte bir adamın yanına koyuyor. Diyor ki bu diyor benim işte hayrımdır demek istiyor. Yani zekat demek şartı yok. Zekatsa da zekat demek şartı yok. Sadakaysa zaten demek şartı yok. Mescitte bir adamın yanına bunu koydu. Dedi ki bunun dedi muhtaçlar gelirse dedi fakirler muhtaçlara ver dedi. Yani mescitte bazı oturan insanlar olur ya gelen gideni tanırlar yani. Bazı camilere fakirler de gelirler böyle. İhtiyaç sahibine verirsin dedi. Babam diyor böyle bir şey yapmış diyor. Hazreti Man radıyallahu anh. Fecitü ben de geldim diyor. Yani camide ama babam diyor veriyor sadaka fakire vermek için bırakmış ama ben de fakirim demek istiyor. Ben oğluyum diyor yani. Ben de fakirim diyor. Benim oğlanlar gibi yani. Hepsi fukara. Bir tane çalışan yok. Ekmek lazım benden istiyor. Çorbayı benden istiyor. Ya mübarek de çalış etmez. Paramız yok. Ne yapacağız şimdi? Gittim diyor. Fehazdü aldım diyor. Ha o parayı. İşte adam benim babamı tanımıyor yani. Birisi getirdi para vermiş ona fakir diye. Ben de gittim fakirim diye. Adamın yanında da para duruyor. O da dedi ki al şu kadar veyahut da hepsini mi verdi veyahut birkaç dinar mı verdi bilmiyorum. Onu konusu geçmiyor. Ama sanki hepsini almış gibi oldu bu şimdi. Gittim diyor fakir diyor. Aldım diyor. Ha dinarların hepsini. Sonra feteytü getirdim. Feteytühü biha. Feteytü getirdim hu babama olabilir. Biha o dinarlara gidiyor. Yani dinarları efendim babama getirdim diyor. Babama paralarla gittim yani demek istiyor. Demek anlamış yani. Adam anlamadı bu babasını belki de. Fakat o tabii kim verdi sana bu parayı veyahut da bu mesela Yezid'in işte o eski sahabini yani hayrıdır dedi mesela. O da bile bile babasının olduğunu belki demedi ona babam. Aldı parayı. Sonra gitti babasına. Dedi ki sen dedi yani sadaka vermişsin. Ben de aldım o parayı deyince. Fekale babası dedi ki vallahi Allah'a yemin olsun ki ma iyyake. Ma iyyake seni değil. Seni kaste erattü. Kastetmiş değilim. Ben seni kastetmedim ya dedi. Ben normal fakirim sen benim oğlumsun dedi. Aç kalırsan gel bir yemek veririm dedi. Sen dedi niye dedi gittin sadakaları aldın ya. Ben dedi hayrıma verdim dedi. Fakat burada da tabii şerhlerde bu işi biraz deşmişler de. Sanki hani çocuğuna zekat vermek yani caiz midir değil midir? Tabii bizim mezhebimiz Hanefi mezhebine biliyorum tabii öbür üç mezhebinde şu anda bilgim yok. Şu anda hazırımda yok da. Hanefi mezhebinden bildiğim kadarıyla Hanefi mezhebine verilmez. Oğluna, kızına işte neyse verilmez. Efendim annene babana verilmez, usulüne furuğuna verilmez. Fakat bu paranın zekat olduğunu da şöyle anlıyorum hani yine. Bir dedim ya karinelerden anlayabiliriz. O da şuradan anlaşılıyor. Yani şarihler niçin burada oğluna zekat verilir miydi, verilmez miydi, bilmeden verdin sen geri alınır mıydı, alınmaz mıydı, zekatı iade gerekir miydi, gerekmez miydi gibi konular çıkartmışlar. Buradan anlıyorum ki bu zekat olduğu şimdi anlaşıldı bir karineden. Nafile olsa zaten nafile. En büyük sadaka hanımının ağzına efendim koyduğun lokmanın parasıdır diyor. Zekat olmuyor. Ama hadis-i şerifte eftalü sadaka diye geçiyor. Sadakanın en faziletlisi çoluğuna çocuğuna verdiğindir diyor. Yani bir insan ben çoluğuma çocuğuma karıma zaten bakmakla mükellefim diyerekten senelerce onlara bakıyor. Enayi gibi. Niye enayi gibi? Sevap almıyor enayiliği burada. Ama niyet etseydi اِذَا اَنْفَكُ الرَّجُلُ bu da Bukhari'dir bu hadis-i şerif. Bir adam infak ettiği zaman ala ehli. Ehli demek ailesi demek. Karısı ve çocuklarına harcama yapıyor yani. Harcama derken hepten de fuzuli fuzuli israf masrafı konuşmuyoruz. Yediği, içtiği, giydiği, çıkarttığı yani zaruri ihtiyaçları var. bunları harcama yaparsa bir adam, baba, hanımına, çocuklarına. Eğer ki bunu yaparsa tamam, karısının çocuğu zaten bakmakla mükellef idi. Günahından kurtuldu. Baktığı için günahından kurtuldu. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kefâ bil mer'i ismen en yudayya men yekut. Men ya'ul de var. Yani bir insan bakmakla görevli olduğu karısını ve çocuklarını ortada bırakır, zayi eder, geçimsiz bırakırsa, yani onları muhtaç ederse, bu ona günah olarak yeter diyor. Başka günah hala lüzumu yok bunun. Yandı gitti ahirette. Çoluk çocuğun zayi etti. E şimdi o zaman bu adam çoluk çocuğuna harcama yaptı, baktı, yedirdi, içirdi. Masraflarını gördü. Günahtan kurtuldu demek istiyorum. Fakat sevap aldı mı? Almadı. Neden? Günahtan kurtuldu. Ama yahtesi buha diyor. Bir adam ailesine para harcarken yahtesi buha, onu hesaba katsa, yani niyet etse, ya Rabbi dese, ben bunları sen verdin bana, bakmakla beni mükellef ettin ama ben de senin rızanı kazanmak için ahirette hayrım olsun diye bunlara işte harcama yapıyorum dese, fevelehu sadakatün, bu kendisi için sadakadır. Sadaka olarak deftere sevap yazılıyor. Hatta en faziletli sadaka diye de biliyorum. Hadis-i şerif olarak eşinin efendim ağzına koyduğu lokmanın, efendim yiyeceklerin parası kadar daha faziletli sadaka hiçbir kimseye verilmemiş diyor. E demek ki efendim öyle derdi. Uyanık olun, akıllı olun derdi ya. Hanıma zaten bakıyorsunuz. Bari niyet edin de sadaka cevabı kazanın derdi. Her iş niyete dönüyor. Zaten derdimiz, konumuzun tümü ihlas ve niyet zaten. Evvela bir niyeti okumamız lazım. Niyeti bilmeden biz bütün amellerimiz bak boşuna gidiyormuş meğer. Kaç senedir çoluk çocuk bakıyoruz. Niyet ettik mi? Ben ara sıra ediyorum niyet, biraz bildiğim için. Şimdi babası da dedi ki, yani şunu demek istiyorum. Zekat olduğunu nereden anladım demek istiyorum. Sadaka konusu olsaydı, zaten çoluk çocuğuna sadaka faziletli olduğu hadiste bildirildiği için bu konu tartışmaya açılmazdı. Demek zekatmış. Dedi ki vallahi ma iyyake arattu. Ya vallahi ben seni kastetmedim. Sen oğlum, benim zekatımı sen niye aldın ya, gittin? Fekasamtuhu. Ben de onunla mücadele ettim. Yani dedim ona, babama ki diyor. Baba diyor, o zaman iki davalı olarak, hasım derken düşman manasında değil. Baba oğul düşman olur mu? İkisi de sahabi. İki davalı olarak, işte ben davacı, sen davalı, neyse hangimizsek, götürdüm onu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aldım, götürdüm onu. Gidelim soralım. Ben de muhtacım ya. Başkası alacaktı da ben de muhtacım yani. Ben de işimi gördüm, Müslüman değil miyim falan. Babama böyle yaptım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince fekale buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem leke ma neveyte ya Yezid'u, ey Yezid. Ya Resulullah'ın zamanında öbür Yezid yok yani, melun Yezid. Anlayın diye söylüyorum ikide bir. Çünkü bazı vatandaşlarımız Yezid'e özellikle çok düşman olan bir kesim var. Biz de onlardanız, merak etmeyin de. Yani bu ne Yezid'i demesinler. Yani sahabeden olan, o eski bir zat bu. Ey Yezid, sen neye niyet ettinse, neye niyet ettinse? Biliyor muydun oğluna verecek o adamı alıp da? Veyahut oğlun gelecek onu alacak? Bilmiyordun. Niyetin neydi? Zekat vermek. Senin için niyetin var. Sen zekatın verilmiştir. Bitti. Veleke, sen için de var. Mauşek yakazite aldın. Ya ma'nu, ey ma'n. Oğluna dedi ki, sen aldığını da helalından ye dedi yani. Afiyet olsun dedi. Sen de muhtaçsın dedi. Sen de işlerini gör. Yani baba kasıtlı olarak oğluna diye zekat vermedi. Fakat o zekat döndü dolaştı bir yere verdi. Anladın mı? O verdiği yerden de biliyorsun dağıtım oldu. Dernektendi, vakıftandı. Oradan gitti, oradan geldi falan. Neyse oğluna bir pay düştü oradan. Oğlu da muhtaçtı falan neyse. Oradan para aldı. Bu adam bunu öğrendiği zaman bir daha zekat vermesi gerekir mi? Yani gerekmez. Çünkü onun niyetinde oğluna vermek yok idi. O masrifine gitsin diye vermişti. Müstehakkına gitsin diye vermiş idi. Ama böyle bir durum oldu. Bu hile-i şeriyeyle, yani ben bilmemiş olayım oradan sen oğluma ver gibi böyle şeyler olmaz. Fıkha göre bunlar caiz değil. Zekatın geçersiz olur. Sanki sen veriyorsun da ben bilmemiş olayım. Kim bilmemiş oluyorsun? Allah Teala duyuyor seni yani. Ben bilmemiş olayım oğluma ver. Böyle hani el değiştireyim ben sana vereyim sen oğluma. Bunlar ile içeriye bunlara lüzum yok. Oğluna yardım et. Oğlunu yedir içir sadaka niyet et. Ama zekat oğluna olmaz. Ama sen bilmeden oldu. E bir daha senin durumun varsa bir daha ver fark etmez. Maddi durumu mu? 1000 lira bir daha çıkartayım. Ama adamın da bazı kere biliyorsun zekatı veriyor da ondan sonra o da zor geçiriyor. Yani zekat her zekat veren de çok zengin değil yani. İnsanlar kenara bir şey koyuyorlar. O da zekat onu yiyor zaten. İki de bir çünkü kazanmayan paralar var kenarda duran. Herkesin fabrikası yok. O zaman bir daha da zekat verecek durum yok. İlle sen bu zekatı iade et bir daha ver demek de bir lüzumu yok. O iyi niyetle vermiş çıkartmış. Evet. Çocuk da onu geri vermesine lüzum yok. Sen niyetinle kazandın, senin zekatın tamamdır. Yani ne demek istiyor? Mevla niyetlere bakıyor. Eğer niyetin bu para çocuğuma gitsin olsaydı kabul olmayacaktı demektir. Farz zekatsa tabii onu konuşuyoruz zaten, ona göre konuşuyoruz. Ama niyetin Allah için fakire muhtaca zekat vermek idiyse, yani bakmakla yükümlü olmadığın kişiye vereceksin. Bakmakla yükümlü olmadığın kişiye vermektiyse niyetin oydur senin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niyetleri Mevla bildiriyor ona çünkü. Sen niyetinle kazandın buyurdu tamam. Çok önemli bir şey. Yani niyetin burada yine önemi çıkıyor ve fıkha yansıması çıkıyor zaten bütün. Mevla indinde de yarın ahirette de bütün mesele niyete göre muamele görülecek ya. Amele göre muamele görülecek. Adam 100 rekat sabaha kadar namaz kıldı. Camide bakıyorsun senin uykun geliyor bilmem ne yapıyor adam. Uzun uzun da okuyor işte her rekatta 10 kulüvallah falan filan. Adam 1000 kulüvallah Allah kıldı. 100 rekat namaz işte 3 saat 4 saat secdeden kalkmadı falan. Al ne mübarek adamsın. Bu senin zahiri görüşüne göredir. Ahirette böyle bir şey yok. İşte bunun sonunda o hadis çok önemli geliyormuş. Bak ben yeni gördüm şaşırdım. Rolbeyan'dan yazmış idik biz onu. O hadis-i şerifte görseniz ki ne ameller birinci kat semadan reddediliyor, ikinci kat semadan geri atılıyor, üçüncü kat semadan reddediliyor. Neden? Çünkü melek onu oraya kadar çıkartırken görüntüye bakıyor. Melek niyete vakıf değil. Melek bakıyor ki bu adam ne yapmış böyle bir amel yapmış. Aa ne mübarek adam. Melekler de eşlik ediyorlar, götürüyorlar semaya. Semada kabul olunacak zannediyorlar. Oradan Mevla'dan emir geliyor. Efendim, kıfu ve durbu bi hadel ameli ve sahibi. Durun, alın bu ameli götürün sahibinin suratına vurun diyor. Bu 7 kat semadan aşağı atılan var. Yani 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı geçip de yani teftişleri, kontrolleri verip de her şey sağlam 7'den aşağı atılan var ya. 6 katı geçmek ne demek biliyor musun? Senin benimki 1'e çıkmaz be. 7'den aşağı atılan var. O hadisi bir okusak şaşırtacaksınız yani. Ne büyük ders o. Onun için Mevla niyeti bildiği için sen bunu ne niyetle kıldın? Hocayı mı kandırmak için, müftünün kızını mı almak için, hacıdan borç almak için, yok bilmem ihale almak için hükümetten. Neye namaz kılıyorsun acaba? Niye kapattın karını acaba? Hükümet başı kapalıları seviyor diye. Hükümet doğru ya Müslüman adam. Tabii ki başı kapalı olanı, namaz kılanı, dürüst olanı tercih eder. O ayrı bir şey. Ama sen başını niye kapattın? Sen namaza niye başladın? Bunları sorarlar da ama. Amelin görüntüsüne bakmaz mı Mevla? Niyetlere bakar. Ve Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem kâle. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şimdi anlatılıyor bu hadis-i şerifte ya Buhari, Müslim ve Nesai. Allah Allah. Kaç tane sahih kaynakta geçiyor. Bu da bir ilginç. Kale racülüm geçmiş ümmetten bir adam kale dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü şimdi bu. Racülüm bir adam dedi ki diyor. Bu ne zaman oldu? Yani eski ümmetten Mevla bildiriyor işte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem eski ümmetlerin kitaplarını okumamış. Eski ümmetlerin kitaplarında okuyanları dinlememiş. Hep vahiy işte. Mevla bildiriyor. Şöyle oldu diyor. Böyle çok hadis-i şerifler var İsrailoğullarının. Yani eski minessabikin geçmiş ümmetten deyince de ekseriyette İsrailoğullarındaki kıssalar çoktur. İsrailoğulları deyip geçmeyin tabii. Yakup aleyhisselamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen sürece hep İsrailoğulları. Yakup aleyhisselamdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen süreç. Yani hemen hemen İbrahim aleyhisselam döneminden şu Efendim sallallahu aleyhi ve sellemle yine nereden baksan arası 3000-4000 sene. En az 3000 sene mesela. Ta İbrahim Aleyhisselam döneminden. Yani büyük ümmet demek istiyorum. Ümmetin içerisinde çok peygamberler gelmiş. 124 bin, bir rivayet 224 bin peygamberin ekserisi İsrailoğullarına göndermişti. Onun için onların dönemindeki peygamberlere de hep vahiy geldiği için böyle şeyler çok olmuştur ve bildirilmiştir. Adam dedi ki, geçmiş ümmette bir adam şöyle dedi, yani niyet etti, şöyle dedi. Le tesaddekanne, elbette tasaddukta bulunacağım. Bir neyi? Bir sadakati. Bir sadaka çıkartacağım, yani bir hayır yapacağım dedi. Fekarace çıkarttı bir sadakati, sadakasını. Bâile taaddiye olur, müteaddi olduğu için söylüyorum. Sadakasını çıkarttı ne demek? Yani işte cebinden çıkarttı, cüzdandan, kasadan, neyse yani elinden çıkarttı. Fevza koydu ha o sadakayı. Nereye koydu? Fiyyedi sarikin. Yani ne bilsin işte, yolda dilenen var, muhtaç var, fakir var. Gördü birini, verdi. Fakat verdiği adam neymiş meğer? Hırsız imiş. Parayı verdi, fiyyedi sarikin, bir hırsızın eline verdi. Bunun üzerine fe asbahu, sabah oldu. Demek ki bu gece oldu. Anlaşılıyor. Asbahu saru manasına da gelir. Oldular falan ama ben biraz sanki, ha bak elleylete var aşağıda, tamam. Yani bir gece dedi ki ben bu gece gizli, hani kimse görmeden bir sadaka vereceğim. Aldı sadakayı, çıkarttı. Fakat gitti, nasip ya, bu bir hırsızın eline vermiş. Ne bilsin hırsız? Fe asbahu, sabah oldu. Yetehaddesûne. İnsanlar konuşmaya başladı. Efendim. Ne diye konuşmaya başladı? Tusuddika, sadaka verildi. Tesaddakanın meçhulü. Tusuddika, sadaka verildi. Elleylete bu gece. Alâ sârikin. Ya hırsız zaten her yeri çalıyor. Bu kadar muhtaç, fakir, fukara sadaka beklerken adam da gitmiş bir hırsıza sadaka vermiş. Ha ha ha, iyi yani. Gülünç bir mevzu oldu. Bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş. Dendi. Bu veren de duydu yani. Fakat şimdi bu nereden bilindi de dendi? Hırsız mı gitti herkese yaydı? Küçük yerler tabii, kasabalar. Herkes birbirini tanıyor. Gitti adam, o mu yaydı ki bana biri sadaka verdi ya? Ben zaten hırsızım, bu adam da deli mi geldi bana verdi falan. O mu maskara etti onu yoksa? Değil. Niye desin, adam aldı parayı, yedi, yiyor. Burada diyor ki şerh çok güzel bir not getiriyor. Ya peygambere bildirildi o dönemin. Peygamberlere vahiy gelirdi, bir de özel vahiyler gelirdi. Mesela peygamber kalkar gelirdi adama ertesi gün. Allah Teala buyurdu ki sen dün gece şöyle yapmışsın, bunu yapma. Ya ne güzelmiş tabii. Güzel de biraz da zor. Teftiş, yakın takip var. Gece yaptığın sabah söylendiği zaman hepimiz için iç açıcı olmayabilir yani. Herkes Efendi Hazretleri değil. O zaman bu yüzden peygambere ilham vahiy gelirdi ki bu gece bu adam hırsıza sadaka verdi. Veyahut diyor veliye ilham gelir. Bak. Bunu Sindi Hazretleri söylüyor. Büyük Allame-i Cihan, Muhaşşi. Bütün hadisleri şerh eden zat. Sindi Hazretleri. Diyor ki ya da veliye ilham gelir. Allah dostlarından biri keramet aktır. Derler ki bu gece hırsıza sadaka verir. Veya hatiften nida gelir. Bizim ümmette kapandı bu kanal. Eski ümmetlerde hatiften nida gelir. Yani bir ses duyulur, sahibi duyulmaz. Konu ayyuka çıkar yani. Bu hatif nida. Dördüncü şık, bulan hangisi olduğu hadiste geçmediği için kesin karar veremiyoruz. Ama dördünden hariç değil. Dördüncü şık, uykuda rüya görülür. Rüya da ilim sebebidir yani. Çünkü gece görüyorsun, sabah çıkıyor bazı rüya yani. Hiç olmayacak, hiç şöyle oldu diyorsun, oluyor, ölecek diyorsun, ölüyor. Yani rüyada da normal insana da bildirebiliyor, evliya olması da şart değil. Bazı gavurun rüyası bile çıkar. Yusuf Aleyhisselam'ın, efendim, hapisteki arkadaşlar mesela Müslüman değildiler. Müslüman olmadıkları halde rüyaları tabir edildi ve çıktı yani. Neyse bu gece hırsıza sadaka verilmiş diye bu yayılınca bu adam da bunu anlayınca eyvah benim para hırsıza gitmiş. Fekale dedi ki ah Allah'ım ey Allah'ım dedi. Leke senin içindir elhamdülillah. Sana hamd ederim ala şarikim. Yine hırsıza gitmiş, daha beterine gitmemiş dedi. Adam ne yaptın? Gidip adamdan parayı mı geri alacak? Dedi daha beteri var memlekette dedi. İyi ki yine hırsıza gitmişti. Neyse dedi, ben ne yapayım? Le tesaddekan ne? Elbette bir tasadduk yapayım, bir sadaka. Bir sadaka daha vereyim bari dedi ya. Bu yerini bulmamıştı. Fakat dedi, çıkarttı bir sadakati. Sadakasını yani parayı çıkarttı. Neyse o zamanki durum yani belki yemektir, içecektir. Sadakaya illa para olmaz. Çıkarttı sadakayı. Fevazaha koydu ha onu. Bu sefer de gitti rastladı fiyedi zaniyetin. Fahişe bir kadının eline vermiş. Muhtaç, fakir. Vermiş ona. Allah, adam ne bilsin ya, Allah için gidiyor veriyor. Fasbahu. Şimdi de bu verilenlerin bir kısmı da yani herkes salih amel sahibi midir bu dilenciler, fakirler? Değiller. Fasbahu, sabaha çıktılar. Yetehaddesûne, konuşuyorlar bütün insanlar. Yine aynı dört tarikten bir yolla işaret geldi yani insanlara. Mevla duyuruyor bazı şeyleri. Evvelki ümmetlere çok olurdu bu. Tusuddika leylete, tusuddika sadaka verilmiş elleylete bu gece. Ala zaniyetin. Ya fahişe bir zinakara sadaka verilmiş, görüyor musun? Bu kadar namuslu fakir fukara var. Buna mı rastladı falan? Millet dedikodu yapıyor. Fekale, adam yine duydu. Allah Allah, bizim de paramız kimlere nasıl buluyor? Allah'ım dedi, ey Allah'ım lekel hamd. Sana hamd olsun ala zaniyetin. Zinacıdan da beteri olabilir. Allah'ın kullarında beterin beteri var yani. Yine ona gitmiş. Ne yapalım, yine bir Allah'ın kuluna gitmiş dedi. Lâ tesaddak anne. Ben bir sadaka vereyim. Bir sadaka et. Bir sadaka daha vereyim. Fekar dedi. Bakalım ne oraya gidecek. Fekar önce çıkarttı bir sadakati. Hikaye değil ha. Bunlar hikaye değil. Resul Hoca benim hocam. Dinliyor musunuz onun vaazlarını? Dinlemiyorsunuz enayisiniz. Kafanızı çalıştırır. Usulü fıkıh kaidesi gibi. Beyninizi çalıştırır itikatta. Güzel vaaz eder. O Diyanet Reisi'ni anlatıyor işte. O Diyanet Reisi var ya şimdiki. Gitti Rize'de işte o mağara, ilk hadis vardı ya tergibü teribin. İlk başladığım derste üç arkadaş giderlerken efendim yağmura tutuldular. Bir mağaraya sığındılar. Yağmurdan heyelan oldu. Kaya kapattı kapıyı da. Her biri amelini söyledi de yavaş yavaş açıldı. Üçünün amelleri hürmetine falan. O hadisi anlatmış. Ben de çok memnun oldum. Ne güzel hadis anlattı. Hadis-i şeriflere değer verdi falan. Peşinden demesin mi gidiyor? Bunlar temsilidir. Temsili ne demek? Sembolik. Sembolik ne demek? Böyle bir şey yaşanmamış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de hikaye anlatıyor. Haşa ve kella. Düştüğümüz rezil duruma bak ya. Bir adam Resulullah'ın hadisine sembolik, temsili dese zina etmekten de beterdir. İçki içmekten de beterdir. Hırsız olmaktan da beterdir. Çünkü neden ki? Aynı adın efendisine diyorsun ki hikaye anlatıyor. Hikaye, esasında hikaye yaşanmış şeyin anlatım tarzıdır ama Türkçe'de hikaye olmamışa derler. Hikaye anlatma ya derler Fuzuli. Bu ne demek yani? Boş konuşuyorsun. Haşa haşa. Bu aynen oldu ha. Onu demek istiyorum. Sakın temsilidir, semboliktir demeyin. Sizi var ya Allah Teala temsili yapar, sembolik yapar. Cehennemde böyle güzel sembolik bir size bir anıt yapar. Cehennemde bütün millete gösterir yani. Bak bu felanca hadisleri inkar eden hocanın sembolik bir anıtıdır der. Seni bir yandan yakar. Üstüne de anıt mezar yapar yani. Cehennemin dibinde. Sakın sembolik membolik demeyin. Tarihselciler var bir de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala beyan ediyor. İneği kestiler. İneğin parçasını adama dokundurdular. Adam dirildi, katilini söyledi. Meşhur hadise. Bakara'nın suresinin ismi oradan geliyor. Adam diyor ki tarihsel. Ne demek tarihsel? Sembolik. Ne demek yani? Yani bu olmamış, bu yaşanmamış demek. Böyle rezillik olabilir mi ya? İman etmek lazım. Neyse aldı sadakayı, çıkarttı. Üçüncü sadaka veriyor. Feraza sadakayı koydu. Fiyedi ganiyim. Bu sefer bir zenginin eline vermiş. Yani adam paraya muhtaç değil, dileniyor. Bazı öyle var, apartmanı var, dileniyor. Bu da gitmiş, yine bu sefer para zengine gitmiş. Ya fasbahu, sabaha çıktılar yetehaddesûne. Herkes konuşuyor. İşte peygambere ya vahiy geliyor, ya veliye ilham geliyor. Beni İsrail'de böyle şeyler çok oluyor. Bütün herkese yayılıyor. Adam da canlı yayın gibi naklen gece kime verdiğini, yani adam tanımıyor, fakir diye veriyor. Mevla bildiriyor, sabahleyin herkes konuşuyor. Allah Allah diyor. İlginç. Bizde olmuyor böyle şeyler. Bizim hangimizde bu? Yani haşa, Mevla baş eder, melekleri çok da. Mevla bizde işi gayba bıraktı derdi Efendi Hazretleri. Eski ümmetlerde aşikar ederdi. Bizde tamamen gayba bıraktı. Yani niyetimiz, her şeyimiz, hiçbir şeyimiz dışarı vurmuyor. Çoklarının şeyi, yüzleri ahirette çıkacak. Zengine vermiş. Dediler ki tusuddika, bu gece sadaka verilmiş. Ala ganiyin. Bu kadar fakir muhtaç duruyor ya. Gidip zengine vermişler. Böyle yayıldı. Fekale, bu adam yine duydu, dedi. Allah'ım, ey Allah'ım, lekel hamd. Sana hamdolsun alâ sârikin. İlk geceki para hırsıza gitti. Ve zaniyetin. İkinci geceki para fahişeye gitti. Ve ganiyin. Üçüncü geceki param da yine gitti. Yine hamdolsun, beterinden sen muhafaza eyle. Adam iyi niyetten çıkıyor, veriyor. Arıyor, birini buluyor. Ne yapacak adam? Fevtiye. Bunun üzerine kendisine gelindi. Efendim. Yani o şunu demek istiyor. Daha çirkinlerine, daha kötüsüne. Gavura gitmedi mesela. E şimdi gavura da gidebilir. Bu sefer hepten boşa gider. Hiç olmazsa bu yine bir Müslümana gidiyor. Müslüman ama büyük günahkar olabilir. Yine Müslümana gidiyor falan. Bunun üzerine efendim kendisine gelindi Fevti'ye. Bu yani kendisine nerede gelindi şimdi? Bu adam peygamber değil. Yani buna rüyasında geliniyor. Ama bu şimdi bu rüya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu Bukhari'de anlatınca ne oldu bu şimdi? Bu oldu ayet gibi şimdi. Çünkü nasıl yaşanmış bir şey yani, onu demek istiyorum. Bizim başımıza gelmiyor mu? Rüyada bir şey görüyoruz, sonra başımıza geliyor veya uyarılıyoruz, dikkate alıyoruz, kurtuluyoruz, böyle şeyler. Biz de yaşıyoruz şu anda da. O adamın da rüyasına, sahih rüyası yani. Rüya sahih olarak hadise geçiyor, anlatsana sen. Rüyada ona dendi ki, gelindi ona finnevm yani uykusunda. Fakıyla dendi. Yani anlaşılan diyor bu. Fakat Sindi Hazretleri'nin bunu demesi de illa sade bu anlama gelmez. Çünkü o peygambere vahiy gider. Zamanın peygamberine peygamber gelir. Böyle şeyler de çok gördüm hadislerde. Yani peygamber o zamandaki o adama gelir. Mesela sana üç dua verildi der. Veya sen şöyle yapmışsın, şu kabul olundu der. Veya bunu yapma der. Yani ben rüyasında gelindi de tabii ki şarihe ve hürmetim var. Ama benim aklıma gelen o zamanın peygamberine veya velisine vahiy veya ilhamla bildirilip o da buna gelip bildirdiği daha aklıma yatıyor. Diğer hadislerden kıyas ederek. Fakilelu en nihayetinde ona şu bilgi geldi yani ne yoldan geldiyse. Kendisine denildi ki emma sadakatüke, şimdi senin sadakana gelelim. Kime alâ sârikin? Hani birinci sadaka verdin hırsıza rastlamıştı ya. Feleallehu, ola ki o hırsız en yesteiffe, iffet talep eder. Yani utanır, haya eder. İstemekten utanır. Neden? Ve vazgeçer. İffet, yani iffet hali onu zorlar. Ya sende haya yok mu? Utanma yok mu ya? Efendim, al adam geldi sana para verdi. Sen zaten hırsızsın. İhtiyacından mı hırsızlık yapıyordunsa? E ihtiyacını karşıladı işte. Ne hırsızlık daha yapıyorsun? Utan yani. Gibi onu bir o utangaçlık, iffet duygusu. Herkeste vardır bir iffet. Kimisinin azalmıştır, kimisinin çoktur ama o duygunun harekete geçmesi meseledir. O harekete geçer, onu vazgeçirir. Neden anserikatihi? Hırsızlığından vazgeçirir. Yani senin niyetin iyiydi. Verdiğin para hırsıza da gittiyse sen kazandın dediler ona. Niye kazandın? Niyetine bakarım Allah buyurdu. Sen ihlasla verdin mi bu parayı? Verdin. Bu hırsıza gitti. Sana ne, kime gitti? Ha sen araştırma denmiyor burada tabii. Onu da demiyoruz yani. Hava kurumu, civa kurumu gibi. İstediğin yere de ver denmiyor yani. Adam gidip şarap içecek, bilmem balo yapacak, bilmem ne yapacak. Böyle kurumlar da var yani hayır parasıyla. E şimdi sana da araştırma denmiyor. Ama şu deniyor. Şahıs müşahhas konuşulduğu zaman yani bir şahsa verdin. Fakir gördün, muhtaç gördün. İstedi mesela. Verdinse tamam. Sen niyetine bak. Efendimiz hep böyle derdi. Şüphelensen az ver, şüphelenmesen çok ver diye de bir şey koyardı oraya. Hırsızlığından bu adam vazgeçebilir. Senin paran yerini bulmuştur. Belki de bu adam tevbe edecek. Senin helal paranla. Onun için sen tamamsın. Dendi. Ve emme zaniyetü, evet. Zina eden kadına verdim parayı. Burada şerhten yani Arapça bunlarda. Ha, Türkçe kitaptan okumuyorum. Sakın yanlış anlamayın. Siz de oku o zaman dersiniz ki bende de var ya tergip tercümesi alayım bari hocanın vaazını dinlemeyeyim. Biz burada başka manalar veriyoruz. Evet. Şimdi sizde vardır öyle işler de hemen. Meraklılarınız çok. Bu kitap kağıtların da arkaları şey ha israf olmaz diye kullanıyorum. Başka kitap. Ben önünden okuyorum ya. Yanlış anlamayın. Haberi çıkan Türkçe okuyor dersiniz. Çok uyanıklar var sizde. Ben onları biliyorum. Efendim. Şimdi geldik. Arapça okuduğuma da kızan var. Habertürk'te canlı yayın yapıyoruz. Kameramanın birisi orada. Şeyde teke tekte Fatih Altaylılar. Kameramanın birisi konuşuyor mu? Ne diyor? Bir sesler geliyor. Allah Allah diyorum. Bana ne diyorum? Fatih Bey diyorum. Müdahale etsin adama yani. Beni alakadar etmez ki canlı yayındaki ses. Orada bir de baktım biraz daha sesler arttı, şu oldu. Bir şey de anlamadım yani. Sonra bir de baktım bizim arkadaşların bir kişi oturuyordu orada. Orada diyormuş ki ya kitaptan okuyor ya diyormuş. Ben IŞİD'in aleyhine bir kitaptan Arapça okuyorum. İnkazül Ümme, Ümmeti Kurtarma diye isimli bir kitap. Ben oradan okuyorum, o da diyormuş ki oradan. Kitaptan okuyor ya diyormuş. Allah Allah. Reciyle konuşuyormuş ama sesli konuşuyor tabii. Buradan duyulduğunu düşünmüyor. Bize kadar geliyor. Ondan sonra bizim ortakilerden biri sen de kitaptan oku demiş. Vereyim sana demiş. O kitap Arapça demiş yani. Şimdi Arapça okuyorum diyorum ya. Ona da itiraz eden olabilir. Adam diyecek ki niye kitaptan okuyorsun? E bana vahiy gelmiyor ki kardeşim. Bana vahiy gelmiyor. Ben vahyi okuyorum. Kitaptan okumak zorundayım. Şarih ne demiş bakmak zorundayım. İmam-ı Sindisiz ben kıpırdayamam ki. Hangi şarihlerse, bütün şarihler Allah şefaatlerine nail eylesin. Bunlar Allame-i Cihan insanlar. Biz kitaptan okuruz yani. Sen kitaptan okumayandan kork yani. Kitapsızdan sakın yani. Biz kitaplıyız elhamdülillah. Onun için neyse bilmiyorum, sonra işten attılar bu onu. Acayip bir iş yani. Ben de okurum diyormuş ya. Kitaptan niye okuyor ya diyormuş falan. Ya tamam, kendi kendine konuşsan bir şey değil. E canlı yayındayız. Oranın da bir yayını var, itibarı var. Öyle iş etti orada. Neyse kim idiyse anlamadım da. Arkadaşlar tanıyormuşlar onu. Şimdi vemme zaniyeti. Sen zina edene verdin ya parayı diyor. Felealla ola ki o zina eden kadın entesteiffe bu parayı alıp iffetli hale gelecek, vazgeçecek. Neden? An zinaha. Zinasından vazgeçecek. Yani sen parayı Allah için verdin mi verdin? Kadın ne çıkmış? Zaniye çıktı. Peki tamam. Efendim bu insan belki de zora düşmüş. Zor oyunu bozar. Zor yüzünden namusunu satmak zorunda kalmış. Yani olabilir. Allah muhafaza etsin. Olmamalı. Velakin büyük de konuşmamalı. Zor oyunu bozar diye bir laf var. Açlık, sefalet, felakettir yani. Bazı insanlara senet imzalattırılıyor. Ne şantajlarla, ne dualar isteyenler var biz kurtulalım buradan diye. İnsanları da hor hakir görmemek lazım. Yani onun ağzı yok mu? O yemeyecek mi? Böyle bir kötü yolla düşmüş birinin için birine yardım meselesi oldu da yani para verelim vermeyelim işte hayrımız geçmez sadakamız. Herkes de arıyor evliya Allah'tan fakir zatlara parayı verecek. Ya kaç tane evliya Allah bulursun? Hep eşkıya Allah yani millet olmuş. Ama ne yapacağız? Efendim Hazretleri dedi ki yani herkes böyle düşünürse bunlar ne yiyecek dedi. İsmini de vermeyeyim kime dediğini de. Ne yiyecek dedi. Efendi dedi yani. Kardeşim dedi yani. Bunların da dedi karnı yok mu dedi. Boğazı yok mu dedi yani. Bunlar Allah'ın kulu değil mi dedi. Şimdi herkes param en iyi yere gitsin. Ya tamam en iyi yere gitsin de. Muhtaca gitsin de. Muhtaca gitsin. Muhtacın yani fakirin, açın, susuzun namaz, takva mı, haramdan sakınıyor mu, yiyor mu, içiyor mu? Efendim sen Allah rızası için ver. Buna da Allah bir can vermiş. Tamam. Yani sarhoşa para verilmez. Konu buradan çıktı yani. Adam zaten sallanıyor, zor geziyor. Ondan sonra da muhtaç duruma düşmüş. Ama ben para verirsem yine işçi alır mı, almaz mı bilmem. Adam açlıktan ölecek yani. Efendi Hazretleri de dedi ki ya her verdiğinden bu paranın hepsinden de içki almıyor ki efendim dedi ya. Bu adam ekmek diyor. Sen ekmeğe ne niyet et dedi. Anlatabiliyor muyum? Bak bu hadis-i şerif ben delilini bilmem. Efendi Hazretleri ayaklı Kur'an ayaklı sünnet. Zaten efendi hadis sorma. Yani efendi hayatı tümü ilham üzere evliyaullah. Bak şimdi hadisin kaynağı çıkıyor. Ben bunu görüyorum yani bu noktada. Bana da sorsan aman ya falan diyecektim. Ama işte bu işler kafadan olmuyor. Kitaptan okuduğun zaman farklı bir hayat var. Herkes yaşıyor yani. Açlıktan ölsün mü? Sen dediler bu parayı verdin ya. Belki de o kadın zora girmişti. Mecbur oluyordu. Şimdi ne yapacak? O param zaten param var. Niye zina edeyim diyecek. Belki de tövbesine sebep olacaksın. Sen yine iyi niyetle verdin kardeşim. Ne lüzum evham ediyorsun? Ve melganiyü zengine gelince. Felaallehu. Ha parayı zengine verdin. E parayı zengine verdin. E bu şimdi ne gayra geçecek ya? Hiç gayra geçmiyor zannetme. Dediler ona ha o Allah tarafından deniliyor yani hadis bu. Bu adama bir komşusu demedi bunu yani. Denildi ona, gelindi ona. Kim geldi anlatıyorum sana işte. Manevi haber. Yani Mevla'nın katındaki durum bildiriliyor bunu. Hangi kanaldan bildiriliyorsa. Biz hadis-i şerife bakarız. Zengine verdin ama Ya zengine verdim ya, ne olabilir? Hadi o bekizini ay bırakacak. Hadi bu hırsızlığı bırakacak. Zengin parayı boşuna yedi ya, yiyecek. Yok. Sen öyle deme. Senin niyetin iyiydi. Sen bilerek vermedin. Felalle ola ki o zengin en yate bire. Belki de ibret alacak. Ne yapacak? Feyunfika infak edecek. O da başlayacak vermeye. Neden? Mimma o şeylerden ki ata verdi hu ona. Kim? Allahu Teala. Allah'ın ona verdiklerini adam diyecek ki vay anasını. Adam gece vakti çıkmış dolaşıyor. İşi bitmiş gibi fakir arıyor. Para vermeye yer arıyor. Ben de bu kadar zenginim. Kimseye para verdiğim yok. Bir de gitmişim adamın parasını yiyorum. Belki utanacak ve o zengine verdiğim para ne olacak? O zengini tetikleyecek. Bundan sonra ne yapacak? O zengini de verdirmeye başlayacak. Sen ona bir verdin, o zengin o sıra 1000 verebilir. Neden? Utanıp yola gelecek. Yani Mevla bir şeyi, bir insanın başına gelen olayı ona hidayet vesilesi yapabilir. 40 tane hoca vaaz eder. O adama zekatını verdiremez. Bir olayla karşılaşır, bir şey yaşar. Utanır, haya eder. O sonra zekatı vermeye başlar yani. Onun için hayattaki cereyan eden olaylar vaazlar gibidir. Hepsi derstir, ibrettir. Alabilenler için. Evet. Bu hadis-i şerifte. Şimdi Nesai, bu Buhari, buraya kadar Buhari'ydi. Müslim ve Nesai'de bu hadis-i şerif beyan edildikten sonra ilaveten fakı ile buyuruldu ki o adama, neticeye bak geldik. Emma sadakatüke, senin sadakana gelince, şimdi senin sadakan şuna yaradı, buna yaradı, yarayabilir, buna yarayabilir falan. Ne oldu peki senin sadakan? Fakat tuqbilet, kesinlikle kabul edildi. Senin sadakan kesinlikle Allah kabul et. Daha ne diyorsun ki? Allah kabul etsin diye veriyoruz zaten. Ama sen gittin en muhtacına verdin, en takvasına verdin ama bir gösteriş yaptın. Matukup bilet. Bu sefer istersen evliyaya verdin parayı. Kabul olunmadı diyecek sana. Neden? Ama gösteriş yaptın öbürlerinin yanında. Ben bu zata para veriyorum hareketi çektin. Ne olacak şimdi? O zaman sen kendi niyetine bak. Verilen yer senin için o kadar da çok önem arz etmiyor. Ne niyetle verdiğin? Tabii verilen yeri araştırma demedik, yanlış anlaşılmasın. Ama araştırma imkanı olmayan işler var ya, fakir, dilenci, sokakta, yolda. Gebetesine mi bakacaksın sen? Adama bir şey verelim derken. O zaman kabul olundun derler sana. Neden? Niyetin halis olduğu için. Aynı bitler de, bir hadis-i şerif daha bitiriyorum. Radıyallahu anh Efendimiz'den. Yebluğu ulaştırıyor bihi bu hadisi. Kime? Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Yani söylüyor ama diyor ki ben bunu Resulullah'tan duydum diyor. Söz olarak Ebu Derda'nın sözü gibi geçiyor. Ama hadis-i şeriftir çünkü diyor ki Resulullah'tan işittim diyor. Kale buyurdu. Men el kim eta gelirse firâşev yatağına. Uykuya yanaştık. Ve ama kendisi yenvi niyet ediyor. En yakume kalkmaya yusalli namaz kılmak üzere. Neden minel leyl gecenin herhangi bir saatinden. Şimdi daha beşi buçuğuna kadar belki de gidiyor imsak. Yani ben 4.30'da kalkarım birkaç rekat kılarım. 5'te kalkarım birkaç rekat kılarım. Veya 2'de 3'te. Diye niyet etti yattı. Fekalebet galip geldi hu ona ayna iki gözü. Yani kafayı kaldıramadı. Uyanamadı. Hatta asbaha sabaha çıktı. Yani sabah namazını kaçırmadı da. Velev ki kaçırdı. Çünkü bu uykudan uyanamazsa bu da mazeret sayılıyor. Yani uyanamazsa. Ama uyanıp kalkmazsa günahkar oluyor. Ama uyanmak için tedbir alacak ayrı da bazı kere tedbir de sökmüyor ki. Pili bitiyor, saatin pili bitiyor, telefonun şarjı bitiyor bilmem ne oluyor yani. Şimdi bu adam teheccüde kalkmaktan bahsediyor burası. Teheccüde kalkmak üzere niyet etti. Gözlerine yenik düştü. Sabaha kalktı. Eyvah teheccüdü kaçırdım. Saat olmuş 6:30. Ancak sabah namazı kurtarır. Cemaate giderse ne ala. Kütübe yazılır. Levu bu adama maşekin neva niyet etti. Yani ne niyet etti? 12 rekat kalkıp kılacağım. Aynen 12 rekat kalksa 4'ten 5.30'a kadar kılacak. Şu kadar kılacak. Hepsi aynen yapmış olarak yazılır. Vekâne olur. Nevmû uykusu. Bu baskıda yevmû demiş. Bu yanlıştır bu baskı. Güzel de baskı fakat yanlış yapmış oraya. Tergib-i teribin. Yani elinizde kitap olan mollalara söylüyorum. Yevmû yazan varsa yanlıştır. Vekâne olur nevmû onun uykusu. Ya peki bu adam bir saat fazla uyudu. 1,5-2 saat fazla uyudu şimdi. Efendim bu uyku ne oldu? Sadakaten sadaka oldu aleyh kendisi de. Kim tarafından? Min Rabbi, Rabbi tarafından. Yani Allah Teala buyurdu ki sen kalksaydın 4.30'dan 5.30'a kadar bir saat kılsaydın, okusaydın ne yapacaktınsa ben senin bu niyetinden dolayı çünkü niyeti halis azmetti, kastetti ama olmadı. Bu niyetine göre ben sana aynen yazdım. Ama benden de sana bir bağış olsun. Sadaka bağış. Bu bir saatte seni fazla uyuttum. Hadi vücuduna sıhhat kuvvet olsun. Benden de sana bu bir saat, iki saat uyku fazladan hediye olsun. Ama sevabın da kılmışla aynı olsun. Ha bu tabii hep demin ne dedim yine? Planla, projeyle olmaz. Bunların hepsi kalp niyet, kalbin yerin niyetin mahalli kalptir. Kalbindeki niyetin buysa Mevla ile arandadır. Hatta dedim sana hafaza melekleri bile o niyete vakıf olamayabilir. Onlar göründüğünü, görüleni yazabilirler. Ama Mevla niyete vakıf olduğu için sana niyetini yazar. İş dönüyor, dolaşıyor. İnnemel amal bin niyat. Amellerin hiçbiri görüntüye göre değildir. Hepsi yapılırken ne niyetle yapıldığına göredir. Allah Teala Hazretleri her işlerde niyetlerimizi tashihe bizleri muvaffak eylesin. Her işlerde salih amellere bizi muvaffak eylesin. Her yaptığımız işi niyetle yapıp zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.